Dobry wieczór. 4 minuty po godzinie 22 w gramofonie, po raz 66. Wita was Grzegorz Helak, prowadzący, i jest dzisiaj ze mną stały, niestały gość, którego na pewno znacie. Witam. Zbigniew Borowski, oczywiście. Ja powiem dobrej nocy, bo już jest noc bardziej niż wieczór. Sialalala. No, trolololo. O czym będzie dzisiejszy program? Dzisiejszy program, pewnie jeżeli słuchaliście radia w ciągu dnia, to pewnie już wiecie, a jeżeli nie, to ja wam powiem tak w szybciutkim skrócie. Program zawiera w sobie kilka takich elementów, które są stałymi pozycjami. I są to premiery tygodnia, jest to kącik Game Music, jest to top 10 najlepiej sprzedających się gier. No a reszta to już jest wedle jakby wydarzeń, podyktowane wydarzeniami, które miały miejsce czy czas w ubiegłym tygodniu. Oczywiście obchodzą nas tylko te najciekawsze wydarzenia i tylko takimi się zajmujemy. Dobrze. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Integracja z wami, słuchaczami, pod numerem gadu 2426-3353 jesteśmy my, tutaj po tej stronie. No i jesteśmy również na Facebooku, gramofon.fm. Wpisujecie w wyszukiwarkę i nas znajdujecie. No i jesteśmy również na iTunes w formie podcastów, tam możecie też nas znaleźć, ale to już niekoniecznie o tej porze i niekoniecznie dzisiaj, ale zapraszam was właściwie w ciągu tygodnia, zawsze. Tam możecie odsłuchać archiwalnych odcinków. Fajnie, już widzę, że się odzywacie, dzięki. Zaraz będziemy konwersować. Może tak, Zbysiu. Słucham cię. Bo ja opowiedziałem o stałych punktach programu, natomiast... Teraz chciałbym, ty byłeś tutaj na Delay 2012, tak? Byłeś organizatorem tej imprezy. Współorganizatorem. Także mam nadzieję, że ty nam powiesz troszkę więcej o tym. Jesteś również autorem artykułu mniejszego, większego o Apple i jego... iBooks, nowej aplikacji, nowej wersji właściwie aplikacji, wydany już rok temu. Tak, to był rok albo dwa. Sama aplikacja, tak. No teraz doczekała się aktualizacji. Będziemy szerzej o tym mówić, bo Apple miało swoją konferencję i troszeczkę... ile? Tydzień temu? Dwa? Jakoś tak. Półtora tygodnia temu. Troszkę więcej zdradziło i jakby tutaj zasadzają się na rynek edukacyjny. Czy im się to się uda, czy nie, to jeszcze zobaczymy, ale na pewno warto o tym wspomnieć i przedstawić wam ich spojrzenie na edukację. Powiemy również troszkę o nowej konsoli, która się pojawiła, czy ma się pojawić zupełnie niebawem. Czy ja o czymś nie wiem? Tak. Chyba nie mówimy o Wicie, które już się przemówiło wszystko. O Wicie nie będziemy mówić dzisiaj akurat. No i co? I to będzie chyba tyle. Zbigniew dostał już przykaz, żeby się więcej odzywać, bo na pewno tęsknicie za jego aksamitnym głosem. Tak, Krzysiu. To było wejście smoka. Właśnie. Wejście smoka to teraz będzie, słuchaj, premiery, które czekają nas w tym tygodniu, najbliższym, zbliżającym się. Premiery, chodzi oczywiście o premiery. Właściwie chyba. Chodzi właściwie... Chyba, że mówisz o retailach, tak? Nie, chodzi mi o tydzień od środy do środy. Racja, gramofonowy tydzień. Zapomniałeś chyba o tym przykazaniu pierwszym premier tygodniowych. Chodzi oczywiście o premiery gier, tych najciekawszych, tych najlepiej zapowiadających się. No i po dosyć takim anemicznym styczniu, bym powiedział, nastał nam luty i luty już naprawdę dosyć szybko nabiera rozpędu, bo tutaj mamy już pozycji naprawdę w tym tygodniu co najmniej 2-3 dobre pozycje, na które warto zwrócić uwagę. Ale muszę wtrącić pewien fakt, dla niektórych smutny, dla niektórych będący przyczyną ogromnego szczęścia. Większość tych nowości, jak to je nazywasz, to japońszczyzna. Tak, to jest dla niektórych graczy takich, wiesz, bardziej zorientowanych na Daleki Wschód, to jest plus. Zresztą mało jest dobrych japońskich gier, a to są, w tym wypadku to są dobre japońskie tytuły. Skoro mówisz już o orientowaniu się, to wiedz też, że dla niektórych japońscy deweloperzy są synonimem orientacji homoseksualnej, także w to uderzałem i wolałem uprzedzić niektórych graczy, żeby nie dostali zawołu, jak usłyszą tytuły pokroju Final Fantasy czy Metal Gear Solid. Tak, to też się znajduje. Ale to są... Dobrze, to może po kolei. No. Final Fantasy 13-2. najbardziej beznadziejny tytuł, jaki można by było sobie w ogóle wyobrazić. No, na drugim miejscu jest oczywiście 10-2. Tak. Zaraz, właściwie jak zekwo, ja bym dał im pierwsze miejsce. No dobrze, jest, pojawi się, trzeciego, za dwa dni. Grałeś w demo? Grałem w demo. Ja też. Przypadło mi do gustu, bo jestem wielkim fanem i siódemki, i siódemka dla mnie, myślę, że tak jak dla wielu graczy swego czasu, była jedną z takich najlepszych pozycji RPG, JRPG, że tak powiem. To chyba nadal jest, tak? No wiesz co, no tak, znaczy pewnie tak, no ze względu na swoje jakieś takie zasługi. Sentyment. No, sentyment zasługi. Pewnie tak, no ja dzisiaj nie wiem, czym się odnalazł w tej oprawie graficznej i w tej mechanice. Próbowałem dwa lata temu, nie odnalazłem się. No właśnie. 30 zł ja poszło się. Boję się, wiesz co, nie wracam do tych gier, które kiedyś mnie zachwycały lata temu za bardzo, bo boję się, wiesz, że ten cały czar, który kiedyś tam się narodził, pryśnie po prostu, nie? Tak. Dobre wspomnienia zostaną nadpisane przez takie zweryfikujesz tam subiektywne odczucia czasów obecnych. No właśnie. No niestety. I to może być bolesny powrót do przeszłości. Dobrze, ale oprócz Final Fantasy, który jest chyba no, taką pozycją godną uwagi, mamy również japoński tytuł Soul Calibur 5. Który będzie również miał premierę trzeciego. Grzeje cię on jakoś, tak? Soul Calibur jest dla mnie najlepszą bijatyką. Oh yeah, bo jest dynamiczna, szybka, super. I są duże bronie. Wykonana, duże bronie i super zbliżenia, tak jak to widziałem chyba gdzieś. Gdzie to widziałem? U ciebie chyba. Na Pelixce, tak. Właśnie. W każdym razie, nie, bardzo fajnie wykonana gra. Myślę, że piątka w końcu przywróci taki znakomity blask tej serii, bo to jest naprawdę zasłużona seria, tak, bijatek. I mało jest tak dobrych gier. Tutaj można było wymieniać Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, tak? Virtua Fighter, przepraszam, jeszcze, tak. No to i na palcach jednej ręki można policzyć dobre gry Mortal Kombat. Bijatyki. Natomiast no, refleks, super szybka zabawa, kilka minut, kilka rundek i ten. No właśnie szczerze, jeżeli mam się przyznać, to do mnie tego typu bijatyki nie trafiają. Ja nigdy nie lubiłem właśnie do końca Tekkena. Ja oczywiście Tekken mi się podobał jako bijatyka polegająca na maszowaniu przycisków, bo nigdy nie przykładałem uwagi do tej rozgrywki z taktycznym podejściem. Wklepywanie sobie kombosów do głowy. Ja wolałem jednak... Instynktowny fan. Wiesz co, instynktowny fan, no coś takiego, co jest chociażby w Mortal Kombat, bo to jest trochę spokojniejsza rozgrywka, trochę wolniejsza, widać te animacje dokładnie, czuć impact, jaki towarzyszy uderzeniom, ale też z drugiej strony mamy tak Virtua Fighter, który momentami jest ślamazarny dosyć, prawda? No Virtua Fighter nie ma mowy o żadnej maszerce, tam jak nie znasz ciosów, to... To jesteś przegrany. To nawet efektownie to nie będzie wyglądało, bo w innych bijatykach da się to zrobić, co Kaliburze da się machać tą bronią na lewo i prawo i jakoś tam się może uda wygrać, tak? Natomiast w Tekkenie Virtua Fighter to myślę, że niespecjalnie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o bijatyki, bo kolejną pozycją, która rozgrzewać nas będzie na początku zimnego miesiąca lutowego, jest Metal Gear Solid HD Collection. No profesjonalnie byłoby powiedzieć HD Collection. HD Collection. HD. Tak. Słyszałem dużo dobrego o tej reedycji. Reedycji? Ta gra chyba nie jest. Czekaj, jest odświeżona trochę, ale też nie ma takiego szału jak przy pamiętnym Twin Snakes. Kojarzysz? Na GameCube'a. Reedycję pierwszej i drugiej części. No tak. Zupełnie przerobione pierwsze dwie odsłony i zmaszowane w jedną całość. To była naprawdę dobra reedycja. Szkoda, że czegoś takiego nie ma w przypadku tej. I szkoda też, że nie zawiera ona w sobie Metal Gear'a pierwszego, który brak, właściwie wszystkie redakcje jak dotąd wytykają tej grze, tej reedycji. Aczkolwiek swego czasu się interesowałem Metal Gear Solid HD Collection. Szukałem, gdzie można to kupić, zamówić wcześniej i też szczególnie kiedy zapowiedziano wersję kolekcjonerską w jakimś tam steelboxie fajnym, wartą miliony złotych i ona właśnie w wersji na PlayStation 3 zawiera Metal Gear'a pierwszego, także to nie do końca jest tak, że ta gra nie ma w sobie odświeżonej wersji pierwszego Metal Gear, tylko trzeba dużo dobrze poszukać i wydać dużo, naprawdę dużo pieniędzy, żeby zagrać sobie w pierwszego Metal Gear'a na PlayStation 3. No tak, nie wiem, czy to jest do końca warte tego wszystkiego. No to nie jest fair, bo to jest... Czekaj, jakby, do czego by to porównać? Do oglądania Władcy Pierścieni bez pierwszej części. O. No tak. No to możecie nie porwać, tak. Bo już jesteś w akcji, coś się dzieje. Jesteś rzucany na głęboką wodę od razu. Tak, ale nie wiesz, skąd to się wszystko wzięło. Aż tam też nie do końca. Wiesz co, nie będziemy się tak rozwlekać chyba nad każdym tytułem. Bo nam zostały właściwie jeszcze, został nam jeden, tak? Gotham City Impostor. I to jest tytuł, który jest wart wspomnienia z tego względu, że jest Warner Brosa i jest oparty na uniwersum Batmana i tych wszystkich postaci z Gotham. Mhm. To jest bardziej takie podejście luźne do... To nie tak jak w Batmanie. Taka napinka, powaga, tak, ratowanie nie ma tam świata. Powagi, kurczę, z kołkiem w pupie, tylko jesteś... Tutaj jest bardziej nastawiona na kooperację, na zabawę w multiplayer. A to jest... Wiesz, ja szczerze powiedziawszy nie kojarzę tej gry. Naprawdę, przewijała mi się nazwa przed oczyma, ale nigdy nie zainteresowałem się na czym rozgrzewka. FPP, widok z oczu. Serio? I taki... No i multiplayer. FPS? To jest strzelanina? No nie. Tak, to... Tak, ja tak widziałem na... Ja też to nie grałem, tak? Ja to widziałem na zwiastunach. I to tak wyglądało, jakby to była z tego po prostu strzelanina. Pewnego rodzaju. No dobra, to... A co, myślisz, że to wszystko na ten miesiąc? Tydzień. Tydzień, Boże Święty, przecież my tydzień mówimy. Na ten tydzień. Matko, racja. Nie znalazł się tutaj w tym tygodniu The Darkness 2. Nie wiem, mi się wydaje, że jego premiera jest 7. Cały czas mi się tak wydawało. Ale tutaj na tej rozpisce mamy 10. Nie wiem dlaczego. Może w USA jest 7 w Europie? Na ten tytuł warto, bardzo warto zwrócić uwagę moim zdaniem, jeżeli nie wiecie co to jest, a lubicie taki ciemny klimat w grach i dużo fajnych skillshotów. To zapraszam po demko na Xbox Live Arcade i PlayStation Network. Tam możecie sprawdzić mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Chociaż tam się nawet za dużo strzelania. Nawet na PLX się rozpisałeś o tym. Troszkę tak, troszkę się rozpisałem. Dobrze, to Gotham City Impostor przeniesiony jednak ze stycznia na luty też wychodzi w tym tygodniu. No i z tych resztek, które nam zostały, Dragon's Dogma został opóźniony, moi drodzy. Capcom przyznaje, że tytuł sam musi zostać dopracowany. I 2 miesiące obsówki zalicza Dragon's Dogma. W związku z tym ląduje 22 w Stanach, 25 w Europie, maja oczywiście. No dobre 2 miesiące obsuwy, a nie jak to było w przypadku Gears of War, ile? Pół roku? Tak, to było pół roku, także na Dragon's Dogma bardzo czekam, bardzo dobrze zapowiadający się tytuł. Japoński, co ważne. Akurat z tego, co widziałem, interesuje się trochę tą grą, to bardziej ona przypomina raczej RPG z zachodniej szkoły, typu Skyrim, niż trzeba było się zagłębić i zobaczyć, kto go tak naprawdę robi, bo wydaje go japońska firma, a kto, przez kogo jest zrobiony, to jeszcze tego nie wiemy, tak? Przypomnijmy, Capcom jest wydawcą. Capcom. Rok temu nawet, tak, rok temu to było, Captivate 2011. Właśnie, tam był pokazywany. I na koniec wesoła wiadomość, właściwie radosna dla wszystkich posiadaczy systemów iOS. I tych, którzy mają zaległości pewne z grami z Nintendo Dual Screena. Jeden z najpopularniejszych, jeden z najbardziej rozchwytywanych, z najfajniejszych chyba tytułów, jakie pokazał się na Dual Screenie Nintendowej konsoli przenośnej, wyląduje również na iOS-a po Phoenix Wrightie i nie wiem czym tam jeszcze chyba już był GTA Chinatown Wars. To też całkiem udana pozycja, konwersja z 3DS-a na iOS-a. O, to jest... Mamy tym razem Ghost Trika, który wyląduje już jutro. I co ważne, Ghost Trick będzie za darmo do sięgnięcia. I kolejne rozdziały będą do kupienia w wersji In-App Aperture, czyli kupno tam kolejnych rozdziałów za jakieś tam drobne. Dochodzisz do pewnego momentu i gra każe ci zapłacić prosto. Tak, za jakieś kolejne levele. A to jest naprawdę fajna pozycja, puzzle takie logiczne, nie wiem jak to dokładnie sklasyfikować, ale na pewno jest warta uwagi, bo jedna z takich gier, które DS-owi przyniosły dużo, dużo sprzedanych konsol. A to ja ci sprzedam też szybkie info, że a propos konwersji z DS-a na iOS-a, jest też szykowana konwersja, jak to się nazywało, Ace Attorney? Tak, to już jest. Nie, to jeszcze nie jest. Ace Attorney mam na telefonie teraz. Ale to jest pierwsza część. Szykuje się cała trylogia, jest przepisywana i z tego co ja wyczytałem, sam o tym pisałem, nawet ta jedynka ma być jeszcze bardziej ulepszona. Czyli dodatki, znaczy wzbogacona wersja pierwsza plus druga i trzecia. Tak. Przy czym pierwszą będzie można za darmo ściągnąć pierwsze dwa poziomy przejść, czy jak to się tam nazywa, a reszta już będzie do kupienia, właśnie tak jak mówiłeś, z poziomu aplikacji. I tak w porównaniu do cen gier na DS-a, wydanie nic albo 7 dolarów, to tyle mniej więcej mnie kosztował, czy 5 czy 7 dolarów kosztował mnie Ace Attorney pierwszy. To jest śmieszna cena tak naprawdę. Nie, wiesz co, ja tak już od miesiąca siedzę w temacie tabletów i im dłużej patrzę na ceny gier, model biznesowy obecny na platformie iOS, Android, to dochodzę do wniosku, że ceny na DS-ie, na PSP są po prostu złodziejskie. Tyle w temacie. Są troszeczkę nie nadużają, chyba nie zauważyli tego, że tutaj już się troszeczkę... Znowu coś przegapią. Znowu coś przegapią, wiesz co? Dzisiaj widziałem dobry znak. Znajomy na Facebooku wrzucił informację o tym, że Uncharted na Vita w cyfrowej dystrybucji jest tańszy, tak? Dotąd były droższe tytuły w cyfrowej dystrybucji. Zazwyczaj. Uncharted jest tańsze o bodajże 50 zł w cyfrowej dystrybucji. Niż pudełkowej. To miły akcent. Tak. Dobrze. Więcej takich akcentów. Zróbmy przerwę. No i jesteśmy z powrotem w gramofonie w Radiu Bemowo FM. Miał być Game Music, ale wyszło tak, że po raz kolejny sprzętowe problemy nas pokonały. Jesteśmy już z nimi na ty, tak jakby. Prawie. Ktoś nas tutaj po prostu zhakował. Pewnie ci wszyscy hakerzy anonimowi. Akta, tak. Stary, wszystko. Sopa, akta. Będziemy próbować w każdym razie się jeszcze połączyć z Grześkiem. Z portalu gamemusic.pl. No ale teraz, korzystając z chwili czasu, przejdziemy do top 10 UK. 10 najlepiej sprzedających się pozycji na rynku brytyjskim. Zbysiu, czy ty lubisz takie podsumowania tygodnia, nie wiem, najlepiej sprzedających się pozycji? Pewnie. Coś ci to mówi, tak? Coś ci to mówi? No co, bezpośrednio wskazuje to na jakieś trendy i gust, powiedzmy, klientów. I chcę inwestować, jakbyś był potencjalnie deweloperem. Jak nie wiesz, w co inwestować, to musisz inwestować w Zumba Fitness, to już wiemy, na 100%. Zumba Fitness 2 na miejscu 10. Na miejscu 9 Assassin's Creed Revelations, na miejscu 8 Saints Row 3. Szybko tak przejdę, a później będziemy sobie ewentualnie komentować. Na miejscu 7 Zumba Fitness 1, 44 tygodnie po premierze. No comments. Resident Evil Revelations, czyli debiut na 3DS-a. Tak długo wyczekiwany. Jest na miejscu 6 w Anglii. Na miejscu 5 Battlefield 3. I na miejscu 4 Just Dance 3. Na miejscu 3 Elder Scrolls Skyrim. Już myślałem, że nie będzie Call of Duty, ale jest na miejscu 2. No też tak myślałem. A tu przesunęliśmy suwaczek i proszę, jest. No i FIFA niepodzielnie i bezlitośnie rządzi. 12 na miejscu 1. Jakieś spostrzeżenia? Coś pewnie tutaj... spodziewa się komentarza. Wiesz co, podzielam komentarz autora tego artykułu na Guardian.co.uk. Niech się cieszy FIFA swoją dominacją, bo niedługo Zumba Fitness 2 tam dojdzie, doczłapie się na samą górę i zniszczy wszelkie tytuły i znowu będziemy mieć kilkadziesiąt tygodni, tydzień w tydzień Zumba Fitness, tym razem część drugą na szczycie, albo w mocnym top 3. Nie wiem, stary, ostatnio siedziałem, pisałem coś i znowu się pojawiło w mojej głowie takie pytanie, dlaczego ludzie w Wielkiej Brytanii kupują Zumba Fitness i nadal nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nadal nie jestem w stanie dojść jakichkolwiek przyczyn, mimo że na Kinecta samego w sobie są lepsze tytuły od Zumba Fitness, na samego Xboxa są lepsze tytuły, jest dużo lepszych rzeczy do robienia w świecie rzeczywistym, ale i tak ludzie chcą skakać przed Kinectem i ćwiczyć w tym dziwnym programie ćwiczeniowym. Nie rozumiem, ale gratulacje dla Battlefielda, że się trzyma w ogóle. Szczerze powiedziawszy, ja nie spodziewałbym się, aczkolwiek to też jest kwestia tego, że mieliśmy ten wysyp tytułów od Battlefielda tak naprawdę. Battlefield, Call of Duty, Skyrim właśnie, FIFA w międzyczasie. I to są takie tytuły, które się któryś miesiąc trzymają, bo nie wyszło po prostu nic lepszego w tym czasie. Jedyna jakaś odskocznia tak naprawdę od tych tytułów to są gry w cyfrowych dystrybucjach. Xbox Live Arcade, PlayStation Network. A tak nie ma w co grać. Czekamy właśnie na ten cholerny luty, kiedy to ma się pokazać coś nowego. Do tego ten okres przedświąteczny jest taki gorący i tam najwięcej tytułów takich dobrych wychodzi, bo później dzięki temu przez te miesiące świąteczne i poświąteczne no to jest ciągła sprzedaż jest. I dzięki temu się bardzo dobrze sprzedają. Pewnie coś tam jest w tym zabiegu marketingowym. Ale czekaj, bo tak jeszcze chciałem w sumie policzyć. Tak a propos jeszcze Zumba Fitness. Chciałem zauważyć, że dwójka jest niżej niż jedynka po raz kolejny. No ale po to debiut, stary. Jeszcze niektórzy w ogóle... Wiesz, bo konsument nie działa tak, szczególnie ten casual, który kupuje Kinecta, że... Pewnie była promocja automatycznie jedynki, kupuję, wiesz, nawet przecież patrząc, jak masz na przykład w Empiku często rankingi gier najpopularniejszych, to taki człowiek podchodzi, patrzy od góry do dołu, opatrzy Zumba Fitness i naturalnie przecież od początku jedynka była powyżej, prawda? To pierwsze, co mu przychodzi do głowy, to Zumba Fitness, nie Zumba Fitness 2, tylko Zumba Fitness. Nawet niektórzy są nieświadomi tego, że że istnieje, że na półce obok gdzieś może być sequel, lepszy, bogatszy, cholera wie co. Oni, wiesz, zobaczą ranking jakiś coś tam Zumba Fitness, gdzieś usłyszą, że jest gra, która jest 40 ileś tygodni w rankingu i kupią to. Bardzo masz złe zdanie o graczach. O graczach? O casualach. To są ludzie nieświadomi. Nie, no pewnie. Oni, znaczy jak ktoś oni dają sobie wciskać gry po 500 zł. No, taka prawda. No trochę, znaczy może już teraz nie, może już teraz troszkę mniejsza jest konsumpcja tego oprogramowania rozrywkowego. Nie, powiem, no. Nie. Ty zobacz, Rage jest na 11 miejscu. Nie mieści się w top 10. Jest poza grupą trzymającą władzę. W ogóle za tą pierwszą dziesiątką też... No to wyjdźmy poza tę dziesiątkę, no popatrzmy co nie, to... No, nie, już nie będziemy tak za bardzo się rozwlekać, ale Rayman's Origin też jest bardzo fajną platformówką, która też jest bardzo... bardzo. Dobra, podsumowując, mamy 3 tytuły na kontrolery ruchu i są to 3 tytuły, które najlepsze edycje, wersje swoje mają na Kinectie, właściwie tak, bo Just Dance jest na Move'a, ale Zumba Fitness chyba nie ma na Move. Nie, chyba nie. To jest Kinectowa gra, czyli tak jakby mamy 2 Xboxowe ekskluzywy na kontrolery ruchu. Chociaż z drugiej strony, jak byś grał na PlayStation 3 w Zumba Fitness bez Move? A nie, a jest na Move. O. Nie wyobrażam sobie chyba tego, żeby padem śmigać w fitness jakiś. Ty, no, ale stary, wiesz... właśnie dopiero dotarło do mnie, że to jest Zumba Fitness 2 na Wii. Widzisz to? Tak. I to jest już twist fabularny, który mnie niszczy. Że też okay. Istnieje tylu użytkowników Wii, którzy w ogóle kupują coś więcej niż gra załączona do konsoli. To jest niezły szoker. I teraz muzyka z Lost leci. Chciałbyś. No. Poleci teraz Odessa. To nie to samo. Ale mam nadzieję, że po tym utworze już uda nam się jakoś połączyć. Jak nam się nie uda, to przejdziemy do dalszej części programu. Kto tu nam się pięknie odzywa? Może Patryk 2? Patryk jest najlepszym słuchaczem. Myście puścili jakąś normalną muzę w tym radiu, ale wy macie to w... No, ale tak, mamy. Mamy w odtwarzaczu swoim, no, na co dzień słuchamy w pamięci wirtualnej. Dobra, to specjalnie dla ciebie, Patryku, Odessa. Fajny kawałek. Nie wiem, co to jest, ale na pewno świetny. Caribou, zespół. No, wszystko jasne. No właśnie. Niszowa muzyka, lazistowska. Dobrze. To za 5 minut jesteśmy z powrotem. A jednak, mróz i... to ja to złożę po prostu na barki tego strasznego mrozu. Nie wiem, pewnie linie telefoniczne zamarzły i nie możemy połączyć się z Grześkiem Balwanderem z portalu gamemusic.pl, także kącik Game Music w tym tygodniu zostaje odwołany. Niestety. Moi drodzy, mam przygotowane 2 utwory, ale nie chcę psuć tego, co przygotował Grzesiek dla was, bo myślę, że ma kilka słów związanych z tymi utworami, także myślę, że przejdziemy, czy wrócimy do nich po prostu w dalszych odsłonach gramofonu w następnych tygodniach, także będziecie musieli po prostu poczekać troszeczkę dłużej na nową dawkę muzyki. W poniedziałki po 18 na Muzykamenty zapraszam Maciek Majewski. Okej. Dobra, Grzesiu, bo... Zaczynamy godzinę drugą gramofonu. Kurde, jak będzie taka jak pierwsza, to wyjdę stąd z otwartymi żyłami. Okej. A ja wtedy wyłączę wszystko i podsadzę bombę. Dobra, Get no blackout. To... Nie, dobrze. Dobra, wiesz... Zaczęliśmy troszkę o Apple, tak? I o tym, że mieli konferencję, i o tym, że chcą rewolucjonizować świat ze swoją techniką wysokiej klasy. Tylko co ma im posłużyć może najpierw do tego celu, bo oczywiście mówisz tutaj, że mówiliśmy już w ostatnim wejściu, że chcą oni trafić do młodzieży szkolnej, w wieku szkolnym, do generalnie osób uczących się, ale Pytanie pewnie sobie zadajecie, czym oni chcą trafić, więc być może pamiętacie o czymś takim jak iBooks. Jest sobie taka aplikacja służąca do czytania książek na iPadzie. Tak? Jest coś takiego. Tak, jest. Funkcjonuje już od roku, zostało ujawnione równocześnie z drugim iPadem, jemu to służyło bardzo dobrze. Były to de facto po prostu e-booki zwykłe, pokazane w bardziej przystępnej formie, kolorowe, można było kilka ustawień zmienić, wszystko było fajnie. Takie typowy ruch Apple, bierze oczywiste rozwiązanie i po prostu je upiększa. Tak, wsadzę go w ładną oprawkę. No do tego jeszcze doszła możliwość prezentowania multimedialnych treści, troszkę w taki bardziej przystępny sposób, tak, na iPadzie niż na takim zwykłym czytniku. No multimedialnych, no nie było to co teraz się stało z iBooksami. Teraz Apple totalnie zamiotło, jak dla mnie, konkurencję, prezentując już nie tyle same książki, same e-booki, a bardziej, myślę, można to przyrównać do różnych programów, jakie były w latach na przełomie milenium, tak? Jak pamiętam, kupowałem peceta pierwszego w podstawówce jeszcze, to kupowałem z rodzicami jakieś programy dla gimnazjum, przyroda dla gimnazjum i tam było tego mnóstwo dołączanych gazetek, nie? Tak, encyklopedyczne wpisy, różne wykresy, jakieś nawet animacje się zdarzały, interaktywne wykresy. To było fajne. Tworzyło się to były oddzielne programy w ogóle wtedy. Teraz na takiej zasadzie będą działać książki edukacyjne podręczniki, bo jeżeli mówimy o iBooks 2 i o tym, o tych nowościach wprowadzonych w tej aplikacji, to właśnie mówimy o podręcznikach. To nie dotyczy wszystkich książek, to dotyczy podręczników w tej chwili. I twoje pytanie było? Czy mają jakąś realną szansę, znaczy szansę na pewno jakoś mają, tak? Tylko jak twoim zdaniem, jak to wygląda? Czy to będzie jakaś rewolucja? Czy to się uda? Czy taka forma nauki jest czymś nowym i czymś, co może porwać młodzież, tak? Bo to jest też... Wiesz co, na pewno forma iBooks 2 przyciąga wzrok. Przyciąga wzrok, a siłą rzeczy, jeżeli przyciąga wzrok do ekranu, to przyciąga także do treści. Aczkolwiek samą formą też odciąga jednocześnie uwagę od treści, jeżeli ktoś już tak naprawdę jest zainteresowany tym wszystkim, bo to wszystko, wiesz, fajnie błyszczy, świeci... efekty graficzne są załączone. Nie można zarzucić tej aplikacji i w ogóle temu programowi tego, że nie można skupić się na tekście, bo tam tekst zajmuje 90% jakby tego. Wiesz co, absolutnie nie, ale właśnie chyba według mnie celem tej aplikacji jest przerzucenie dostarczania treści z tekstu właśnie, czyli ściany tekstu, na multimedialny content, właśnie wykresy, różne animacje i inne różnego rodzaju moduły, które będziemy mogli obsługiwać za pomocą własnych palców jeżdżących po ekranie, tak? To jest właśnie to, co myślę chce zrobić Apple. A nie wydaje ci się, że takie dziecko, które jest tam w szkole, w liceum, tak powiedzmy, to nie mówimy teraz o podstawówce czy gimnazjum, tylko raczej o tej starszej młodzieży licealnej, że taka osoba może się troszeczkę lepiej i chętnie zainteresuje materiałem czy tematem, jak będzie miała to w takiej formie właśnie, a nie w formie podręczników wyszarganych, jakichś tam starych, ciężkich. No właśnie to jest to, co ci mówię. To jest połączenie w pewien sposób zabawy z nauką. To coś, co ludzie się starają już od dawna zrobić i jakoś to nie łapie, bo jednak siedząc przy komputerze dziecko woli zrobić miliard innych rzeczy niż nauka, czytanie. Właśnie, ale zauważ, że ta sama pokusa jest tutaj jakby i w przypadku tego sprzętu, tak? No, iPad nie jest typowym, znaczy jest czytnikiem, owszem, można na nim czytać i robi się to bardzo wygodnie i dobrze, natomiast ma też jakby inne możliwości, mnóstwo innych możliwości, które mogą równie skutecznie rozpraszać, czy odwracać uwagę ucznia. Ale wiesz od co? Ale źródła, to tak? Forma, jaką tutaj, w jakiej tutaj mamy podane podręczniki, to jest coś unikalnego. Tego wcześniej nie było w takiej formie, dokładnie w takiej formie, że idziesz sobie z tabletem, z iPadem i uczysz się, tak naprawdę czerpiąc z tego przyjemność. Bo ja widziałem pokazy tego i to jest w mojej opinii bardzo przyjemne, nauka z czegoś takiego. Masz do czynienia z jakąś aplikacją? Wiesz co, nie, jeszcze nie ściągnąłem. Jest na próbę jeden dostępny podręcznik o genezie życia bodajże na Ziemi. Nie ściągnąłem jeszcze, po prostu nie miałem czasu tego zrobić. Myślę, że mogę uzupełnić braki na następną audycję, w jakiej wezmę udział. No ale dobra, pomijając same chęci uczniów do nauki, to trzeba spojrzeć też na to z tej strony, że tak naprawdę uczniowie muszą skądś wziąć chociażby tablety, prawda? iPad to nie jest najtańszy sprzęt, nawet w Ameryce, która mlekiem i miodem płynie, w naszej opinii, a jednak to jest tylko na urządzenia Apple'owe, prawda? Na iPada. No tak. Trzeba skądś tego iPada wziąć. I tu też się pojawia sprawa, o której czytałem niedawno, właśnie na serwisie tablety.pl. Microsoft bodajże chce zasponsorować uczniom ileś tam tabletów, iPadów. Ale, znaczy iPadów? Czy iPadów. Microsoft? A co, jaki miałby w tym interes? Wiesz co, Microsoft ma jakiś interes w Apple, nawet ostatnio znany tobie i słuchaczom Mateusz Mikulski opowiadał mi, że to jest jakaś dziwna machlojka, że Microsoft ma udziały w Apple, czy Apple ma jakieś udziały tam ma. W Microsoftcie. Nie wiem, na czym to polega dokładnie, nie wiem, ale są jakieś podwaliny tworzone po to, żeby tak jak u nas i w wielu innych państwach chciało się sponsorować tablety uczniom, tak ma to się stać w USA oczywiście. To dobrze, wiadomo, że budżety tych firm są bardzo duże. Myślę, że wielokrotnie przekraczają budżety niejednego państwa. No rezerwy finansowe Apple są większe od rezerw finansowych USA. Właśnie, takie też słyszałem głosy. No w każdym razie ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której firma sponsoruje wszystkim uczniom sprzęt. No nie, drogi, absolutnie, prawda? Absolutnie nie na takiej zasadzie. Ja myślę, że tutaj pójdą w stronę, zrobią jakiś ukłon w stronę uczniów, studentów. Cały czas zresztą to jest i ma miejsce od wielu lat. 10% jakieś zniżki, tak, na sprzęt. Śmieszne. No 10% to nie jest tak mało w skali całego urządzenia, tak? No w sumie. To nie jest tak znowu mało. Z drugiej strony, jeżeli byliby tak naprawdę zainteresowani rozpowszechnieniem tego sprzętu wśród uczniów, to musieliby pójść gdzieś tam o krok dalej i zapewnić jeszcze lepszą, tańszą dostępność tego sprzętu, tak żeby jak największa liczba młodzieży w szkołach mogła do tego mieć dostęp, tak? Mhm. Te podręczniki później mogą być tworzone, podręczniki od samego początku mogą być tworzone, czy materiały do nauki mogą być tworzone przez nauczycieli, tak? Wiesz co, i tutaj uderzasz w bardzo dobrą kwestię. Publikowanie materiałów. Tak. Tak, przejdziemy szybko. Ale to może przejdziemy po chwilce przerwy, okej? Okej, dobra. Trochę muzyki i zaraz wrócimy do tematu. Rozmawiamy sobie o... Dobrze, Zbigniew, ja postaram się tutaj was zabawić, bo widzę, że Zbysiu zaczął już wyścig Death Rally. Nie może się jednak poważnymi sprawami chociaż na minutę zająć, tylko... Będziemy tę grę recenzować. Oczywiście, że będziemy. Tym bardziej, świetna. Że jest darmowa. Właśnie, w czasach kryzysu każda darmowa gra jest dobra. Że to jest darmowa gra na iPada, no na urządzenia z systemem iOS. Stworzyło ją studio Remedy. Remedy, tak, to, które jest odpowiedzialne za... Alana Wake'a, Maxa Payne'a, chociażby pierwszego i drugiego. I jest darmowe. I jest tryb multiplayer. No, tak? Pełne wsparcie dla achievementów, w ogóle dla Game Center. Dobrze. Jest super. Zareklamowałeś znakomicie ten tytuł. Dobra. Opowiemy o nim innym razem. Okej, okay, nie, wracam do życia. Przejdźmy do formy edukacyjnej programu. iBooksy, bo zaczęliśmy mówić o iBooksach od strony konsumenta, odbiorcy. Tak, ale wiesz co, tak, ja mam tutaj jednego słuchacza, który napisał tak. Zainteresowanie nie ma być ze strony uczniów, tylko ze strony organizujących jednorazowo przedwyborcza dyskoteka. Trzeba to mieć na uwadze, że chyba chodziło tutaj, my się staramy nie mieszać w politykę. Politykę. A chodziło chyba tutaj o to, że rząd ewentualnie mógłby jakoś tutaj się włączyć w to Ale wiesz to co, ale to już dotykamy tutaj polskiego poletka, tak? Co w ogóle na razie nie ma racji bytu, bo to musi najpierw załapać w USA, żeby w ogóle rozmawiać o tym, że coś takiego stanie krajach, się w prawda? Innych krajach, dokładnie. To USA jest wyrocznią, czy coś się przyjmuje, czy nie. W tej chwili jeszcze tak. A co, a myślisz, że coś się zmieni? Nie zmieni się, sorry. Myślę, że jest tendencja taka, że na przykład... Proszę cię, Japonia albo Indie wprowadzą jakiś swój nowy standard. Nie, absolutnie nie. Dobra, ale okej, okay, wracając do tematu. Tutaj nie będziemy dotykać kwestii poruszonej przez naszego słuchacza. Okej, okay. Warto jeszcze wspomnieć, że w ogóle te podręczniki są dosyć syte. To nie jest kilka megabajtów PDF-u, tylko to jest, z tego co patrzyłem, od kilkuset megabajtów do kilku gigabajtów. Kilka gigabajtów, tak. I to właśnie, to jest kolejny problem przy... przy chęci posiadania, czy przy obowiązku posiadania kilku podręczników, czy kilkunastu podręczników w takim iPadzie, 16 giga może być za mało pojemnością, nie? No, ale można synchronizować sobie co wieczór. To jest nieważne. Odpada ten problem, nie? To już nie zajmuje się takimi pierdołami. Chodzi o to, że ktoś musi dostarczyć content do iBooksów drugich, prawda? Tymi tak. Multimedialne podręczniki. Oczywiście są już podpisane umowy z McGraw-Hill, bodajże się nazywa to wydawnictwo. Jest jeszcze jakieś inne, którego nazwy niestety nie pamiętam. Widać jakieś poparcie dla tego pomysłu ze strony wydawnictw edukacyjnych, ale na prezentacji, na konferencji prasowej Apple firma pokazała również niesamowite narzędzie do tworzenia tego typu podręczników. Co jest zresztą ściśle związane z aktualizacją właśnie iBooksa, tak? iBooks drugi ma tą możliwość? Nie, właśnie oddzielna aplikacja? iBook Authors to jest zupełnie oddzielny program i to jest program nie na iPada, tylko nie na telefony, tylko na komputery z Mac OS X-em. To jest to oprogramowanie, które pozwala każdemu praktycznie stworzyć swój własny podręcznik. Za darmo. Uwaga, właśnie. To jest aplikacja darmowa, program darmowy, aplikacja, to na komputery są programy, to jest program darmowy, cały, pełen komplet narzędzi pozwalających nam tworzyć nawet komercyjne podręczniki, dowolna treść multimedialna, możemy tam wrzucać wszystko, co jest oczywiście, co możemy wrzucić, tak, oczywiście nie możemy łamać praw autorskich, wszystkie podręczniki są moderowane przez odpowiedni zespół nadzorujący całą usługę. A także możemy wymagać pieniędzy za nasze twory. Za naszą pracę, co nie jest zupełnie wypaczeniem takim. Oczywiście interes ma w tym Apple, które pobiera bodajże 30% kwoty z każdego zakupu, ale nadal jest to świetny biznes, jeżeli ktoś się zakręci wokół tego. Jest to dobry ruch na pewno ze strony Apple, bo to poszerza ich bazę, potencjalną bazę użytkowników o już nie tylko odbiorców treści, ale także i twórców, nie? Będą tacy ludzie, wiadomo, podręczniki pisane są do tej pory przez wybitnych ludzi nauki, jakichś tam profesorów, doktorów, tak? A przynajmniej przy współpracy ich. Też nie zawsze, jeżeli mówimy o chociażby zwykłych coś tam XXX for Dummies, gdzie XXX to jest cokolwiek, to nie są pisane podręczniki przez wielkich profesorów, to są takie książkowe odpowiedniki czasopisma Nye. Okej. Takie casualowe how-to. Osadziłeś mi dobrze. No dobrze. Ale tego typu rzeczy też mają rację bytu przy tym wydawnictwie. Wydawnictwie cyfrowym za pomocą usługi iBooks. Tak, i co ważne, znaczy co mi się bardzo spodobało w tym wszystkim, to to, że twórca tego ewentualnego podręcznika, skoroszytu czy skryptu dla swoich studentów, uczniów, może go zrobić, no sam, tak jak powiedzieliśmy, udostępnić go przez platformę do ściągnięcia wszystkim, odpłatnie, bezpłatnie, albo ograniczyć dostęp na przykład tylko do swoich uczniów. Także oferując im jakieś tam treści, wymianę informacji, mieć wgląd w to, co oni robią, jakieś testy, zadania, które on tam wymyśli po drodze. Powiem ci więcej. Powiedzmy, jest sobie autor, publikuje on w usłudze książkę, ale to na tym się nie kończy zabawa, on może również aktualizować ją o nowe informacje, on może ją poprawiać błędy. Tak, widzisz, i to jest niesamowite. Aktualizacje podręczników, czyli wydanie drugie, trzecie, czwarte, nie równa się, prawda, kupnie kolejnego podręcznika. To jest po prostu to, co posiadamy na urządzeniu, to zostaje aktualizowane jak zwykła aplikacja. Zwykły update. De facto, teraz to wygląda tak, że każdy podręcznik publikowany w iBooksach drugich staje się tak jakby oddzielną aplikacją. Oddzielnym takim małym światem, w którym obracamy się wokół danej wiedzy. I to jest właśnie niesamowite, to jest cały fenomen tego. To tworzy zupełnie nową, wyodrębnioną społeczność, która tworzy dla siebie i która wspiera siebie, kupując, ściągając, promując dane dzieła. I to jest to, co dzięki czemu może cały pomysł Apple załapać. Jeżeli to wyjdzie poza Amerykę, jeżeli rzeczywiście znajdą się autorzy, jeżeli firma otworzy się na kolejne języki, to może z tego powstać coś na miarę, nie wiem, no cholera, podręcznikowej w Wikipedii. Chociażby, no Wiesz co, może podręcznik... Wikipedia już chyba nie musi być zastępowana przez nic innego, bo już sama w sobie jest źródłem takiej wiedzy. No jaki jest, widzisz, taki Wikipedia jest statyczna. I to jest to, Nie, jest edytowana. Jest ale jest statyczna, chodzi o to, o treści. Masz ścianę tekstu, kilka zdjęć, nie masz wstawek filmowych. Wiesz, że czytasz o... Nie wiem, no, prosta sprawa. Dzieciak ma historię w liceum, czyta o II wojnie światowej i jednocześnie mogą mu być prezentowane materiały wideo z obozów koncentracyjnych. Takie naprawdę, no, rzeczy, które pozwalają uwidocznić horror całego tej wojny. Jednocześnie statystyki, tabelki pokazujące ofiary na osi czasu. To, wiesz, możliwości są nieskończone, tak naprawdę. W historii to jeszcze, w przypadku historii jest to może nie jest to niezbędne, ale na przykład są takie dziedziny wiedzy jak fizyka kwantowa czy chemia. Fizyka ogólnie, matematyka, chemia. Tak, gdzie bardzo pomocne są modele takie wizualizacje. Tak. Chodzi o to, tam, że tak. Żeby zrozumieć coś, tak? Wiele rzeczy trzeba, człowiek bez zrozumienia podstaw, w ogóle niektórzy wybitnie nie mają talentu do nauk ścisłych, takie osoby potrzebują wizualizacji wielu rzeczy, praktycznie wszystkiego, czego muszą się nauczyć. I to właśnie umożliwiają te narzędzia. Wizualizacje wielu dziedzin, które dotąd nie miały takiej możliwości. No, oprócz rysunków klasycznych. No tak, ale rysunek jest też statycznym środkiem przekazu. Także jakaś tam ewolucja następuje, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że... To jest naprawdę duży krok do przodu. I teraz już będziemy mieć nie tylko App Store z aplikacjami różnego rodzaju webu, nie tylko iTunes z muzyką i filmami, ale też będziemy mieli iBooks z zupełnie nowym podejściem do podręczników elektronicznych. Właśnie. Za moment jeszcze przejdziemy na chwilkę do konkurencji, a w Polsce, na gruncie polskim, ja myślę, że to są jeszcze lata, dopóki to jakimś tam, jeżeli by to wyszło, prawda, jak się okazało się sukcesem takim na arenie najpierw Stanów, a później ewentualnie Europy Zachodniej, i by ta fala popularności doszła do Polski w końcu, to myślę, że no to jest kwestia kilku lat jeszcze, ewentualnie, i wtedy jak ty widzisz dzieciaków w szkołach? Idzie sobie do szkoły z takim iPadem i co? I za 3000 czy tam za 2000 i nie wiem, ubożsi koledzy nie ślinią się tam gdzieś, wiesz, nie rzucają się na niego i zabierają moje pada, ciach, wiesz, jak to jest w Polsce czasami, nie? No nie wiem, może wtedy nareszcie rodzice zamiast kupować laptopów po 5000 na komunie zaczną kupować iPady za 1500 zł, 1000 zł. Inna sprawa, że za kilka lat te sprzęty będą już w powszechnym życiu i będą tańsze. Nie wiesz, co będzie tak naprawdę dalej ze sprzętami Apple. Mówi się, że przy premierze iPada trzeciego wcale nie zejdzie praktycznie do undergroundu iPad drugi, tylko będzie tak naprawdę równocześnie rozwijany z iPadem trzecim, ale jako ten biedny iPad. Na pewno będzie wspierany, bo to jeszcze jest ta technologia, to jeszcze jest dobry nowy sprzęt. No właśnie, także nie wiesz, jak to będzie wyglądać. Będziemy obserwować, jak to idzie w Stanach Zjednoczonych, jak idzie popularyzacja tego wynalazku Apple. Jest jakaś szansa na to, że to wypali? Ja bym bardzo chciał, żeby to wypaliło. W Polsce wiem, że kilka szkół już się na to zdecydowało. Mhm. I to jest taki pozytywny... No ale zobacz, Grzesiu, tak właśnie mi przyszło do głowy, że mamy przecież w Polsce, nawet w Warszawie, mamy trochę szkół anglojęzycznych. Przecież nic, ale to nawet nie anglojęzycznych, słuchaj, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nauczyciel musi oczywiście przysiąść do tego, tak? I napisać jakiś materiał szkoleniowy, programowy, który jest w szkole, może to napisać w języku polskim, może stworzyć ten skrypt czy materiał dla swoich uczniów. Tylko... Mhm. Większą barierą staje się tutaj jakby bariera dostępności tego sprzętu dla wszystkich uczniów danej szkoły. No ja tak. Widzę tutaj na razie takie pole eksperymentalne w szkołach jakichś tam prywatnych, tak? No to tam gdzieś może to jeszcze już teraz, prawda, gdzieś tam jakieś mieć pierwsze zaczątki tej globalizacji takiej. No tak, ale ja jednak upieram się, że szkoły anglojęzyczne spokojnie mogłyby stestować ten pomysł. I dla nich to jest świetny interes. Już wyłożone podręczniki w języku angielskim. No tak, tam też jest dobry poligon doświadczalny, że tak powiem. A przy tym to będą... Akurat w przypadku Polaków, którzy powiedzmy potrzebują materiału w języku angielskim, tego typu podręczniki to dobry interes, bo one nie są wcale drogie, a ma się do nich łatwy dostęp. A nie wiem, czy kupowałeś kiedyś angielskie podręczniki. Ja kupowałem, jak swego czasu jeszcze byłem na anglojęzycznym kierunku. To pamiętam, kiedyś zapłaciłem za podręcznik do fizyki około 600 zł na Amazonie. No, ale to wiesz, to dlatego, że to jest anglojęzyczne, oni tam przecież inaczej to cenią. No właśnie, a tutaj, nie, tutaj wszędzie ceny będą takie same. Nie będzie tej regionalizacji, że w kraju, z którego jest ten podręcznik, kosztuje on 50 funtów, a nagle w Polsce, chcąc go kupić, trzeba zapłacić 100 funtów albo 150. Mhm. To jest też jakaś zaleta. No jest. A aż i tak czekam, aż Polacy tam wejdą i zaczną swoje smuty pisać o II wojnie światowej. Przekłamane ten teorie. Tak. No dobrze, no to ja tylko jeszcze chciałem na koniec ewentualnie zahaczyć o największego tutaj w tej sferze, największego konkurenta, czyli Amazon ze swoim Kindle. Czy myślisz, że oni wejdą na to, znaczy, że pójdą za tym jakby takim pierwszym krokiem Apple'a, że też będą chcieli coś z tego mieć i że też prowadzą podręczniki do swojego sklepu? Oni mogą wprowadzić podręczniki, ale w klasycznym, Kindle Fire tego, tego słowa pojęciu. Oni, Na tych swoich czytnikach, wiesz, Kindle Fire jest dużo tańszym urządzeniem i też się da na nim czytać, i też się da prosta animacja wyświetlać. Okej, Grzesiu, ale tu chodzi o to, że Amazon nie ma narzędzi do stworzenia takiego własnego mikrosystemu biologicznego, jaki może tworzyć Apple. Bo Apple wyda na platformę Mac OS X oprogramowanie do tworzenia podręczników. W Ameryce dużo ludzi ma Maci, a na iPady wyda narzędzie do czytania tych podręczników. Amazon nie ma absolutnie pola do popisu takiego w tej kwestii. No i wiesz, nie musiałby się zintegrować z, po prostu z Windowsem, tak? Musiałby jakoś tutaj wydać jakieś oprogramowanie pod normalny PC, które by obsługiwał. No wiesz, na pewno da się to zrobić, oni mają. Ale to już, wiesz, to teraz już kombinujemy na siłę tak naprawdę. Nie, ja po prostu daję ewentualną alternatywę dla tego, co stara się zrobić Apple, tak? W troszkę w tańszej wersji i to też może jakby zahaczyć i też się może przyjąć. Tak mi się wydaje. No mówisz tańszej wersji, ale nie wiem, czy poszłaby za tym taka jakość jak w przypadku Apple. No, o czym mówiliśmy dzisiaj przed audycją, chociażby brandzlując się przy naszych iPadach. Przy twoim. No swojego nie ma, zostawiłeś, zdrajco. No tak, to jest różnica jakby w sprzęcie, ale to ze względu jakby też na, przekłada się cena jakby na jakość, no. To tak się często zdarza, no i niestety tak to jest, że za dobrej jakości sprzęt trzeba troszkę zapłacić. Dobrze, no to tyle. To chyba będziemy kończyć, jeżeli chodzi o rewolucję pedagogiczną. Ewolucję pedagogiczną w gramofonii i w ogóle w dzisiejszym odcinku może, tak? Przejdźmy do tego, co tutaj piszą nam nasi drodzy słuchacze. Patryk się pyta, czy nie idziemy spać jeszcze z jakąś godzinę. Myślę, że co najmniej, nie? No ja muszę wrócić jeszcze na do północnej części Warszawy. Ja się muszę pochwalić, że zaczynam dzisiaj znakomity okres urlopowy, minus 20 za oknem, więc to jest idealna pogoda. Na pewno będę dużo siedział w domu. Wiesz co, muszę ci się wyżalić. Naprawdę mam potrzebę wyżalenia się publicznie. No mów, ale masz tylko 5 sekund. No nie, daj mi 50. Nie, dobra, 15. No to mów. Pożyczyłem od pewnego człowieka Skyrima jeszcze przed wyjazdem na Delayed. Po powrocie do domu w okolicy północy w piątek zacząłem w niego grać. Nie, przepraszam, to był czwartek zeszłego tygodnia. Przy czym tylko przeszedłem pierwszą sekwencję, introdukcję. I od tego czasu przez te kilka dni ani razu nie uruchomiłem tej gry. Introdukcję przeszedłeś? Tak. To dobrze, Zbigniew. Czuję się taki zażenowany tym faktem, że mam grę, legendę, wiesz co? O której się ciągle mówi, olej, pisze. Olej Skyrima. Nie. Ja teraz gram tylko w szybkie gry na telefonach. Ja na iPadzie i to jest słabe. Słuchajcie. Mam sztukę, ja gram w gówno. Wojtek napisał nam tutaj, że lepiej się czyta, bo ma lepiej dostosowany wyświetlacz. To chyba chodzi o Kindle Fire. Rzeczywiście sprzęty Kindle mają lepiej dostosowany wyświetlacz, ale nie do treści multimedialnych. O tym już mówiliśmy. Nie będziemy chyba... O, i to jest dobry punchline. ...wracać. I to chyba tutaj tyle, jeżeli chodzi o słuchaczy. Przejdziemy do nowej konsoli, moi drodzy. Neo Geo Pocket! Na pewno słyszeliście kiedyś o tej konsoli, bo obiła wam się o uszy. Neo Geo Pocket już był kiedyś na rynku, teraz jednak powraca. Firma SNK, cokolwiek to oznacza, wypuszcza tą konsolę, która będzie bazowała na 20 tytułach wgranych do pamięci konsoli. Konsola zwróciła moją uwagę nie tyle o tytuły, co o wygląd, sam styl tego, jak wygląda. 4,3 cala to jest wyświetlacz, a wymiarami jest zbliżona do telefonu komórkowego takiego iPhone'a 4. Zresztą tak widać, że troszkę jest stylizowana na nim. Z boku, tak. To, co mi się bardzo podoba w tej konsoli, to jest konsola przenośna, moi drodzy. jak pewnie zdążyliście już zauważyć, to co mi się bardzo podoba, to analogowa gałka. Co prawda jest jedna, ale jest tak fajnie wbudowana i zbudowana. Ale tam nie ma gier 3D i nie trzeba drugiej de facto. Nie no, są chyba 3D. No jak 3D, no proszę cię. Mamy Metal Slug'a, mamy King of Fighters 94, myślisz, że to są tytuły 3D? Nie, rzeczywiście. To jest skok na kasę, jak ja cię mogę. To jest maszynka pokroju tych, które możemy dostać na bazarze. Milion gier wgranych na przenośną konsolkę z czarno-białym wyświetlaczem, tylko to jest zapakowane w ładniejsze opakowanie. Trochę tak. To wygląda troszkę rzeczywiście jak taka stadionowa podróbka. Nie wiem właściwie czego, chyba takiego DS-a. Bez jednego ekrana. Wiesz co, to jest w ogóle porażka. Dobra, w każdym razie warto odnotować, tak? Jest nowa konsola na rynku? Jest. Tak, i to w momencie, kiedy Vita ma premierę w Europie. Proszę cię, no kto takie rzeczy robi? No właśnie firma SNK. Słuchaj, będzie dodatkowo wyposażony w slot kartę SD, co jakby wróży nam tutaj nowymi tytułami. Nie, to wróży rozwojowi sceny homebrew. O, chociażby. Chociażby. Czyli oni chyba liczą na to, że będą sprzedawać, nie wiem, po ile, po $100 sprzęt, który kosztuje ich w produkcjach, którego kosztuje $5 i będą zarabiać na sprzęcie, nie na oprogramowaniu, bo ja nie wierzę, że da się na oprogramowaniu z lat 90. zarobić w tej chwili. Wiesz co, ja myślę, że jest bardzo bogaty rynek w Indiach. Albo co ty z tymi Indiami, człowieku? No bo tam jest strasznie dużo ludzi, to jest drugi kraj. W ogóle, dzisiaj mówisz o Tajlandii, Japonii, o czym jeszcze teraz powiedziałeś? O Indiach, o co chodzi? Wiesz co, bo ty, Zbigniew, nie doceniasz Azji, jaki tam jest potencjał konsumencki. Bo to są kraje, które naprawdę potrzebują tego... Stary, poważnie, ty mówisz o państwie Japonii, a to jest państwo, gdzie kobieta wchodzi do metra i jest obmacywana przez mężczyzn. I dla nich to jest normalne. Nie, serio? Ja nie mówię o Japonii. Ja mówię... Nie, mówiłeś o Japonii wcześniej, nie wykręcaj się. Kraje azjatyckie. Tam się je psy. Jezus Maria. Tam się... Dobrze, Zbysiu, ja ci dam tam taką... Tam są legalne brandzlopy. Ja ci dam taką... Tam się nie chodzi na prostytutki, tam się chodzi na automaty. Wsadzać ogromne bejsbole dziewczynkom w pochwę. Jezu, wiesz co, troszkę cię poniosło. Troszkę cię poniosło, Zbysiu. Nie, nie poniosło mnie. Przywołać do porządku. Słuchaj. Jezus Maria. Zaplułeś swojego iPoda. Dobrze, to była właśnie konsola Neo Geo Pocket. Nie będziemy już wracać, bo widzę, że Zbigniew się tutaj zbulwersował. Przejdziemy natomiast do kolejnej wiadomości. Kolejną wiadomością jest, chyba najważniejsza informacja, która pokazała się, naszym skromnym zdaniem, która pokazała się w zeszłym tygodniu. Wiedźmin 2 będzie miał swoją premierę na konsoli Xbox 360. No to już wiemy. To już wiemy od dawna. Tak? Tylko teraz znamy więcej szczegółów, tak? I o tym może rozmawiać. No, znamy przede wszystkim datę nareszcie, bo dotąd wiedzieliśmy, że będzie to pierwszy, drugi kwartał, cholera wiedziała, nie? Kiedy to będzie? Wiedzieliśmy, początek roku. Teraz już wiemy, na konferencji, która odbyła się w zeszłym tygodniu, na konferencji prasowej CD Projektu, poinformowano, że premiera odbędzie się 17 kwietnia. Tak, 17 kwietnia w końcu ta moja, twoja ukochana konsola, jaką jest Xbox 360, dostanie swoją wersję Wiedźmina. Edycję rozszerzoną, przypominam, czyli będzie w niej zawarte wszystko to, co dostali posiadacze Wiedźmina na PC-tach, wersja 2.0, wszystkie inne poprawki, trollololo, a nawet ma być coś więcej. Mhm. Już myślę, że nie będziemy się rozprawiać o tym, co tam będzie więcej. No dobra. Czyli dostaniemy już grę z wszystkimi dodatkami, no usprawnioną. Tak. Chociażby też, bo mówiliśmy o tym przy okazji ostatniej konferencji, tam będzie tryb areny, mroczny dark mode, mroczne przedmioty i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? Nowy tutorial, niesamowity filmik Baglińskiego, zmienione zrobione intro. Zrobione specjalnie dla wersji konsolowej. Tak, oczywiście. Chciałeś o coś zapytać? Tak, chciałem zapytać, no ja wiem o tym, bo jest jedna rzecz, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła w tej całej informacji prasowej, która się pokazała. Cena. I jest to cena. Tak, i oczywiście też chciałbym o tym poinformować, ponieważ do wyboru będziemy mieć dwie edycje gry i co jest, myślę, warte podkreślenia, dwie dosyć pokaźne edycje, ponieważ pierwsza z nich taka, nazwijmy ją podstawową, aczkolwiek w ogóle nie przypomina podstawowej wersji gry, to jest edycja rozszerzona. Podstawową edycją jest edycja rozszerzona. Okay, moi drodzy, tak właśnie wydaje gry CD Projekt. Tak, ale to nie od dzisiaj, od dawna, od kiedy czytam prasę konsolową. A więc rozszerzona edycja składa się będzie z gry, instrukcji, poradnika, drukowanej mapy świata i płyty ze ścieżką dźwiękową. Tego nie macie w najlepszych bundlach za 300 zł czasami. Tak, i to jest edycja, która będzie kosztować, uwaga, 129,90. Na konsolę. Na konsolę. Xbox 360. W Polsce, warto powiedzieć, że w Polsce, ponieważ w USA ta gra będzie kosztowała standardowe $60. Tak, czyli ukłon w stronę polskich graczy tak naprawdę. I tutaj chyba też wydawcy liczą na dodatkowy, taki drugi oddech jakby zastrzyk finansowy, przede wszystkim prawda? Liczą na to, że to będzie w końcu tytuł na polskim rynku, który przebije jakąś, nie wiem, barierę psychologiczną, jaką mają gracze. Gracze nie są w stanie kupić gry na konsolę tak naprawdę masowo, jak to się dzieje na świecie, że gdzie słyszymy, że Call of Duty zostało zamówione w tylu milionach przedpremierowo, że sprzedało się w dniu premiery w takiej ilości i takiej. Wiesz, oni chyba w końcu postanowili sprzedać jakąś grę w Polsce w pierwszym tygodniu w ilości, nie wiem, 100 tysięcy na przykład, co by było niesamowitym osiągnięciem, ponieważ tytuły pokroju FIFA, Battlefielda sprzedają się w, nie wiem, 30 tysiącach. W Polsce. W Polsce. Mhm. I oni, myślę, chcą, oni chcą ustanowić kolejny rekord i, cholera, patrząc na cenę tej gry, na jej zawartość, na cały PR, jak już ma zrobiony przez wersję PC, i jaki będzie miała robiony pewnie teraz w najbliższych miesiącach przez CD Projekt w kontekście wersji konsolowej, ja myślę, że to może im się udać, że naprawdę tutaj padnie jakiś rekord sprzedażowy. Szczególnie, że wiele osób, które ściąga do, w tej chwili gry pirackie, prawdopodobnie zdecyduje się chociażby z czystego jakiegoś tam poczucia patriotyzmu, ruchu patriotycznego, pójdzie do sklepu i kupi tę grę. A myślisz, że, bo ja w tak jakoś nie jestem tutaj pewien aż do, co do takiego, aż tak bardzo tak jak ty, co do sukcesu, znaczy powtórzenia sukcesu, który miał miejsce rok temu na PC, bo uważasz, że więcej egzemplarzy gry sprzeda się na konsolach niż rok temu w wersji PC-towych, to by było troszkę, no jednak zaskoczenie. Czy pamiętasz, ile się sprzedało w wersji PC-towej? Tego sprzedało się chyba w Polsce bardzo dużo. Miliony, nie? Nie, nie. Jeden miliony. Milion, dwa? Nie, to nie, wiesz co, nie będę strzelał absolutnie. Czy to były statystyki z całego świata? No nie wiem. Może któryś słuchacz nam podpowie w tej chwili, ponieważ mamy tutaj... Zagwozdkę. Dobrze, to zanim... To... Ale dobra, ale to swoją drogą. Myślę, że i tak jakiś lokalny rekord padnie, jeżeli chodzi o konsole, bo tutaj ja mówiąc o ilości gier, mówiłem o konsolach oczywiście. Wiadomo, że PC trochę innymi prawami się rządzi. Ale też wracając do samej gry, to cena 129,90 to jest cena za edycję rozszerzoną. Czyli podstawową de facto w nomenklaturze wiedźminowskiej na Xboxie 360. Ale będzie również mroczna edycja, która już będzie kosztowała dla nas standardowe 219,99. Dostępna wyłącznie w sklepie gram.pl ona będzie. Mhm, ale tutaj na wyłączność. Co będzie w sobie zawierać, to grę oczywiście, instrukcję, poradnik, drukowaną mapę świata, płytę ze ścieżką dźwiękową, a także płytę z materiałami making of, czyli cały proces tworzenia gry, wiedźmiński medalion, artbook w skórzanej oprawie, co jest już fajnym dodatkiem, oh my God. Pudełko mroczej edycji z płaskorzeźbą wiedźmińskiego medalionu umieszczoną w pokrywie oraz trzy naklejki. Aż trzy naklejki. Mhm. Naklejki są spoko, zawsze można sobie, wiesz, walnąć na iPada, na konsolę, na samochód. Można. Albo dziewczynie na tyłek. Albo koleżance na... Boże, nie dukowałem. Plecy. Właśnie. No dobrze. A i oczywiście bogata wersja, tak? Zostały zapowiedziane też bundle Wiedźmina drugiego z Xboxem 360. Także to też pokazuje, że cholera... Microsoftowi zależy na tym tytule. Chyba tak. I to jest chyba akurat patriotyczny tutaj odruch naszego polskiego oddziału, który postanowił zadziałać, uderzyć do centrali z pomysłem wydania bundla, bo wie, że to się sprzeda. Czy to, dobrze, umówmy się. Gracze wiedzą, czego się spodziewać. Gra już jest na rynku rok. No i zbierała super opinie. Dobre noty, jest niska cena, jest bardzo dobre wydanie. Grę tak naprawdę trzeba będzie kupić. Nie? No trzeba będzie, umów się. To jest nawet ja dotąd byłem sceptycznie nastawiony do tej gry i od początku twierdziłem, że jeżeli zostanie zapowiedziana wersja konsolowa, to ją absolutnie kupię, przejdę i nazwę najlepszym polskim RPG-iem w historii gier. Czyli już macie sklasyfikowaną. Ja specjalnie nie grałem w wersję PC-tową zbyt wiele, więc teraz liczę na to, że będę mile zaskoczony. Nie ma innej opcji, naprawdę. Pokazy tej gry robią swoje. Dobra. Ja widziałem ją na PC, widziałem pokaz na poprzedniej konferencji, teraz byłem w Gryficach. No, teraz nawet nie dostałem zaproszenia, za co jest foch na CD Projekt. Ale nieważne. No, bez prywat. Wracamy do was za momencik. Co? Tekken z cyferką 3. A, ten staroć. Tak, staroć. Bardzo dobry, znany wszystkim klasyk. To była muzyka z tej właśnie pozycji. Dobrze. Jakieś dubstepy. Dubstepy. Zbigniew znowu bawi się tym, czym nie powinien się bawić. Nie, podczas... to nie jest P. To jest IP. O, dobrze, dobrze. No. Mnie tu nie oczerniaj, ziomek. Słuchajcie, na pewno przejdźmy może jeszcze do słuchaczy na moment. Bo tak, bo... Dzieje się. Bo się dzieje. Nie, nie za dużo chętaj, wręcz przeciwnie. Była kupa śmiechu, że tak powiem. Ty to wcipny jesteś? Jak szczypiorek na wiosnę? Tak. Odnośnie patriotyzmu użytkowników PC. Patriotyzm użytkowników PC. Zagwozdka pełną gębą, powiem tak, bo... Pełną dupą jest napisane. Jest napisane, dobrze, to jest cytat, wiesz co, ale tak. Nie powinniśmy zbyt mocno cedzić, znaczy bardziej powinniśmy cedzić słowo, o tak. Tak? I tak mnie nikt nie lubi, także ja sobie mogę. Ale to nie ma znaczenia, słuchaj, to ma znaczenie ze względów takich estetycznych. Jesteśmy, prawda, w kulturalnym miejscu i nie możemy używać takich słów. Dobrze. Mm-hmm. Przejdźmy jednak do rzeczy. Bo to rzeczywiście jest zastanawiające. Chyba więcej się sięgnęło kopii pirackich, nie? No, taki, ale to, nic, to jest nic nowego. PC-ty mają to do siebie właśnie. Widzisz, na konsoli nie ściągniesz bezpośrednio z poziomu konsoli pirata. Musisz się pofatygować, potrzebujesz PC-ta. Tak, ale Wojtek napisał, że... że na konsolę równie łatwo się ściąga, tak? Ale Wojciech napisał także Ganja Power, także myślę, że nie jest wiarygodny. Jak to nie? Wojtek jest wiarygodny, bo słucha nas co tydzień. Bo ma na imię Wojtek. Dobrze, przejdźmy do tego, o czym mieliśmy mówić w tym wejściu gramofonowym. Moi drodzy, na pewno kojarzycie coś takiego jak Akta. O Jezus Maria. A już się dzisiaj cieszyłem na Facebooku publicznie, widziałeś? Że... Jest cisza, nareszcie. Wszyscy zapomnieli o ruchu patriotycznym, solidarnościowym, paleniu opon. No. Dobrze. Słuchaj, Zbigniew, nikt nie zapomniał, każdy pamięta. Natomiast nie chciałem mówić o tym, znaczy chciałem tylko nawiązać w kontekście takim, bo byłem ciekawy, jaka będzie twoja reakcja na to. Zaraz będę płakał. Nie mówię teraz o samym dokumencie, mówię o tym, co pokazało się dzisiaj w Gazecie Prawnej. Dawaj. Mój drogi, każdy w 2012 roku wie, co to jest Akta i czym nam grozi. Od 1994 roku jest akt prawny w naszym państwie, który zabrania ci, to może go tak szybciutko przytoczę, każdy, kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznie zabezpieczeń, przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnieniem utworów, to jest treść ustawy, także będzie zawiła, lub przedmiotów pokrewnych, albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu, podlega grzywnie, karze ograniczenie wolności, albo pozbawienie wolności do lat 3. Sugeruje, że nagrywarki są nielegalne? Tak by wynikało właśnie z treści tej... Chociażby, nie? Chociażby spójrzmy na nagrywarki, spójrzmy na pendrive'y, które też służą powielaniu... Proszę cię, ale Grzesiu, widzisz, i to jest polskie prawo, które działa zupełnie na opak w stosunku do chociażby amerykańskiego. Ale tak swoją drogą, 94 rok, kto wtedy umiał internet, nie? Kto wtedy? No stary. 94 rok, kto wtedy umiał internet? No u nas w Polsce to była jakaś totalna nisza. I teraz ktoś siadł, w ogóle nie mając pojęcia o tym, co to jest i z czym to się je i jak to może ekspansywnie zadziałać i się rozwinąć w Polsce i na całym świecie. I napisał coś takiego i teraz dochodzi do takiej sytuacji, że po nagłosieniu akta wszelkie nadzory i kontrole i prokuratorzy wzięli się do pracy i tym oto sposobem, ja tutaj mam taką panią, która się też wypowiadała w tej gazecie, i teraz jej nie mogę znaleźć imienia, w każdym razie to była na pewno kobieta, który przedstawiono zarzut posiadania przerobionej konsoli Xbox 360. Prokuratura chce jej wrzucić 500 zł kary, 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Słusznie, przerobiła Xboxa. Ja bym jej jeszcze dorzucił, nie wiem, karny abonament złoty. Dobrze, ale wiesz co, ona właśnie w tym rzecz, że ona nie przerobiła tego Xboxa. Kupiła go. Tylko go kupiła przerobionego. I została na tym jakoś przyłapana, nie wiem, czy w domu, czy podczas grania, czy może się chwaliła tym, nie wiem, bo nalot był pewnie policyjny jakiś, prawda? I ten Xbox został wykryty, znaczy skonfiskowany. Proszę cię, gdzie był nalot? Zrobili kobiecie nalot do domu, to jest... Nie znam szczegółów, stary. Śmierdzi moczem. Wygląda to, znaczy to jest prawdziwa wypowiedź w Gazecie Prawnej dzisiejszej. True story. Tak, true story, nie? Bro, okej. Okay. Więc mów do mnie po internetowemu, bo umiem internet. Rozumiem. Ale słuchaj, słucham. Jest takie wielkie larum i to, co Akta może nam zrobić. Natomiast nasze prawo już od wielu lat udostępnia takie narzędzia do walki z piractwem po prostu. Jasne, więc jesteśmy wielce nieuświadomieni w tym, co się dzieje. Tak oczywiście, powiem ci, Grzesiu, że dobra, te czekaj, zrobię szybką matematykę. 18 lat temu stan wiedzy na temat technologii był oczywiście, to nie było 18 lat temu, jeżeli chodzi o stan technologii. Wtedy stan świadomości był w ogóle daleko za murzynami. Nie wiem, zwykły człowiek nie wiedział wtedy, co to jest internet w ogóle, nie wiedział o czymś takim. Nikt mu nie wciskał internetu w ramach sprzedaży czegokolwiek, poza wielkimi baronami biznesu i tak dalej. I nie dziw się, że są tego typu zapisy, szczególnie, że polskie prawo jest na przemian, jest non-stop łatane. A na fali łatek mamy tutaj trochę schemat hydry, to była hydra, gdzie z jednej uciętej głowy wyrastały dwie. Tak. Jakieś problemy kolejne. Właśnie to jest takie drzewko u nas się tworzy i to wszystko przez podejście do prawa, o czym mówiłem, gdzie zamiast... Próbując załatać jedną lukę, czy wprowadzić jakieś udogodnienia, tworzy się jednocześnie bariery w innych jakby interdyscyplinach, czy w innych... To u nas w ogóle prawo wygląda źle, nie tak jak w Ameryce, gdzie się po prostu zakazuje pewnych rzeczy, tylko u nas się pozwala na pewne rzeczy. Czyli zamiast zakazać jednej rzeczy, pozwala się na milion rzeczy. O, to jest taka trochę zasada. I, że tak powiem, nie dziwi mnie obecność tego typu zapisów, które są teraz dla nas w 2012 roku, w XXI wieku, po prostu śmieszne, bo właśnie dochodzimy do dzikiego wniosku, że tak naprawdę powinno się ze sprzedaży wycofać wszelkie laptopy, desktopy, cholera wie co jeszcze, nagrywarki DVD, Blu-ray, miliony sprzętów elektronicznych i narazić firmy produkujące je na miliardy, biliony strat. To jest śmieszne, tak, zgadzam się z tobą. Nie wygląda to dobrze, moim zdaniem, bo na fali tej całej popularności i tej wrzawy, która urosła ostatnimi tygodniami, czy tam dniami, tygodniami powiedzmy, dzieje się coraz gorzej jakby, no bo wszyscy nagle zaczęli zwracać na to uwagę, no i wychodzą takie właśnie... Ale myślisz, że źle się dzieje? A według mnie to bardzo dobrze się dzieje. Myślę, że... Źle się dzieje z tego względu, że ludzie są nieświadomi tego, co robią, tak? Kupują przerobioną konsolę, czy kupują pirackie gry z jednego, drugiego źródła, nie są w ogóle świadomi tego, że robią coś złego, tak? I w tym momencie dostają 5 zł i zawieszenie, nie? Mhm. Zawiasy jakieś. No słuchaj, to są rzeczy, które powinny być jakoś, nie wiem, inaczej traktowane. Tak, dobra, nie powinni być traktowani jak przestępcy, prawda? Grzesiu, to ja poruszę z tobą jeszcze jeden temat, bo jeszcze mamy chwilę, tak? Mamy chwilę. 5 minut. A słyszałeś o Padbarze? Słyszałem o Padbarze i to, że został zamknięty, to jest też skandal. To jest skandal, to już sprawa, która ma co najmniej półtora tygodnia, która no, mnie osobiście jakoś aż tak bardzo nie rusza, bo nigdy tam nie byłem, nie jestem z Lublin to był? Tak, to jest bar, pierwszy chyba taki, albo jeden z pierwszych barówek, to może słuchaczom przytoczymy. Który funkcjonuje na zasadzie, przychodzą ludzie, grają i jednocześnie piją sobie piwko. Coś, co wy robicie w domu, my robimy czasami w domu, tylko że to polegało na socjalizowaniu się z innymi w jednym lokalu, co czasami staramy się uskutecznić przy okazji Xbox konsole, Night i tak dalej w Warszawie. Tak. To był bar, który oferował no coś zupełnie innego niż inne bary, tak? To taka był kawiarenka fenomen. Kawiarenka internetowa sprzed kilku lat przeniesiona w realia obecne, czyli granie na konsolach i dzielenie się z tą pasją ze swoimi kumplami. I co? I zostało zamknięte. Policja zrobiła nalot, skonfiskowała gry, konsole. Pod pretekstem? Łamania praw autorskich. Mhm. I to jest ciekawa sprawa. Ostatnio czytałem, nie wiem, to było wczoraj czy przedwczoraj, założyciele tego, właściciele, nie będą kontynuować działalności baru, ponieważ nie widzą oni sensu bez gier. A czemu w ogóle do tego wszystkiego doszło? To jest ciekawe, ponieważ no ja przyznam, mam kontakt z wydawcami, sam organizowałem niejedną imprezę i tutaj policja, gazety w ogóle podają informację, że zostały złamane prawa autorskie, że niby właściciele baru pobierali opłatę za granie, coś takiego było. Że niby to było podawane za przyczynę, że nie było wykupionej licencji na... Tak, bo tak jakbyś wypożyczał wtedy to oprogramowanie komuś na kilka godzin i brał z tego, prawda, tak, profity. No pewnie jakoś tam powinno być to prawnie uregulowane. Wiesz co, nie. Wydaje mi się tak. W Polsce z tego... Kiedyś czytałem fora, ludzie rzucali różne pomysły. W Polsce nie można wypożyczać, prawda? Nie można. Nie ma prawa regulującego wypożyczanie gier. Nie ma czegoś takiego, nie ma licencji. Wydawcy nie dysponują licencją za 100 tysięcy złotych, żeby pozwolić komuś wypożyczać. Nie ma czegoś takiego. To jest pierwsza sprawa. Druga, wydawcy murem stanęli za właścicielami padbaru po całej aferze. Ja sam widziałem wpisy osób pracujących w największych polskich wydawnictwach i oni absolutnie bronią tego i ja sam też bronię, ponieważ w warszawskim Lucidzie nie jedną imprezę organizowałem. Co prawda to było darmowe. Ludzie po prostu przychodzili i grali, ale nadal my nie mieliśmy licencji na wyświetlanie gier publicznie. My po prostu byliśmy... A taką licencję na wyświetlanie gier trzeba mieć? No bez przesady. Powinno się mieć. Tak, no nie możesz, stary, publicznie wyświetlać nowo kupionego Blu-raya. Nie możesz sprowadzić do klubu kilkuset osób, bo to jest ta sama film, gra, to jest to samo. Dobrze, no... To jest czyjaś własność intelektualna, ja którą ty naruszasz. Ja bym zrobił pewną granicę, nie? Wyświetlanie filmu, owszem, to tutaj to może być kontrowersyjna sprawa, natomiast jak przychodzisz ze znajomymi, czy to będzie 15 czy 50 znajomych i będziecie razem, nie wiem, siedzieli w jednym pomieszczeniu i jedna osoba czy dwie będą grały, reszta będzie oglądała na wielkim projektorze, to co to już będzie zgromadzenie, jeżeli które będzie, Nie, jeżeli będziesz to robił w mieszkaniu, na terenie prywatnym, okej, ale jeżeli to już ma miejsce na terenie działalności komercyjnej, jaką jest bar, klub czy tak dalej, to już wtedy może podejść pod łamanie prawa, ale z kolei jakiego prawa, skoro nie ma prawa pozwalającego na robienie czegoś takiego. I znowu mamy, prawda, tutaj paradoks polskiego prawa. Musi być prawo pozwalające na wyświetlanie to, ale jednocześnie też łamiemy prawo, którego nie ma. Właśnie, zabraniają nam czegoś, jednocześnie... Znaczy, pozwalają niby teoretycznie nam na to wyświetlanie, tylko musimy mieć na to pozwolenie. A nie, właśnie pozwolenie... w Polsce nie musimy. Jest taka umowa między wydawcami i osobami robiącymi tego typu akcje, że nie ma umów. Po prostu umawiasz się z człowiekiem, no nie wiem, pamiętasz Konrada? Tak. Konrad cholera przysyła mi gierkę, czy ja do niego jadę, przybijamy piątkę, jesteśmy zadowoleni, bo ja mu wypromuję grę. On będzie miał promocję gry za darmo, bo ja za to nie będę brał pieniędzy, on mi za to nie zapłaci, jakoś tam dogadamy się między sobą i są obie strony zadowolone i nikt się nie przypieprza o to, że ktoś udostępnił grę w jakimś klubie. Tymczasem nie wiem skąd policja wzięła, może jakaś konkurencja dała cynk, że tam się tak dzieje, a policjanci oczywiście nie weszli na fora, nie spytali się specjalisty jakiegoś od gier, tylko zrobili wjazd chłopakom na lokal, zabrali co wartościowe rzeczy i wielka afera powstała. Niestety, ten temat to jest drażliwy temat, rzeczywiście. I warto by było kiedyś go rozwinąć w jakąś taką szerszą dyskusję z chociażby z jakimiś ludźmi, którzy... Z właścicielami. Z właścicielami, czy nawet z prawnikiem jakimś, który się zna jakiś tam bardziej na tym temacie, nie? Bo no to tak, też jest bo ciekawe. To jest naprawdę, mówię, no sam niejedną rzecz robię z wydawcami i no, zawsze to polega na zasadzie omówienia. Takiej umownej zgody, prawda? Tak, to jest tak, że my sobie ufamy. Branża gier nie jest wielka w Polsce, to jest dosłownie kilkadziesiąt osób, szczególnie jeżeli mówimy o osobach odpowiedzialnych za PR, za promocję tych tytułów. I jako, że my się znamy, my się mamy na Facebooku, na Google Plusie, cholera wie gdzie jeszcze, my do siebie dzwonimy, mailujemy, my sobie ufamy. Jeżeli człowiek pozwala na promocję jakiejś gry na imprezie, to ja się nie boję, że mi policja wjedzie na chatę, że mi wjedzie na teren imprezy. A tutaj się coś takiego stało i to jest właśnie całe nieporozumienie tej sytuacji. I to wcale nie jest jakby nie z wniosku, czy nie z przyczyny wydawnictw, tak? Bo one jakby cały czas stały za tym. Mm-hmm. Jednak popierały tą inicjatywę, jaką był już niestety Padbar. Jest trochę tutaj waszych też opinii. No ale... Ale wiecie co, to jest dobry temat na oddzielną jakby dyskusję i w oddzielnej audycji, bo teraz już mamy godzinę 12 i musimy się powoli żegnać. Cholera, mogliśmy wcześniej zacząć o tym rozmawiać, bo ludzie teraz się zaktywizowali, ale myślę, że wiesz co, możemy pociągnąć dyskusję na przyszły tydzień przeciągnąć, ja wtedy bym się pokazał. Może uda nam się nawiązać, nie wiem, rozmowę z właścicielami na przyszły tydzień, umówić się z nimi na telefon. O, na telefon to nie. Nie, okay, no dobrze, wiem o co chodzi. Postaramy się też naprawić. Bo to jest naprawdę ciekawy temat, który myślę trzeba poruszyć, bo no powstało jedno wielkie nieporozumienie z mojego punktu widzenia. Ludzie, którzy mieli umowy, myślę, że umowa słowna jednak jest w jakiś sposób, powinna być respektowana w świetle prawa. I myślę, że tak. Ktoś im się wpieprzył w interes. No okay, go brutalnie zniszczył, a był taki piękny. Tak, to była naprawdę godna podziwu idea, którą powinno się jak najczęściej chwalić. Mówić o niej przede wszystkim. I dla mnie to nie jest sprawiedliwe, że zamknięto ten lokal. Dla mnie też nie. Szczerze mówiąc. Dis na policję. Dobrze, nagramy kawałek hip-hopowy. Dzięki, że byliście z nami. No, ja byłem. Że był ze mną dzisiaj Zbigniew Borowski. Damy sobie rękę? Weź. Piąteczkę. I że był z nami również Patryk. Oczywiście. Też robicie takie... Okay. Daj mi przeczytać jego dialog. Zaraz, za momencik skończymy, to sobie przeczytasz. Pozdrawiamy Patryka, pozdrawiamy Wojtka, który ma jutro dwa egzaminy, czy drugi egzamin, nie wiem, bo jest cyfrowo napisane. I pozdrawiamy Fuxiego. To dzisiaj były... Dzisiaj byli najbardziej aktywni słuchacze. Tak, pozdrawiamy was serdecznie. To co ja myślę, że ta piękna dyskusja, jaką dzisiaj przeprowadziliśmy, chociażby zostanie, o iBooksa, kontynuowana. O Padbarze, będzie kontynuowana, ale znajdziecie ją, co, za dwa dni, jutro na PHC, na iTunesach? Tak, trzeba przypomnieć to, czym zawsze kończymy program, czyli tam, gdzie można nas znaleźć w ciągu tygodnia. Gramofon.fm, to jest adres na Facebooku, pod którym nas znajdziecie, to pewnie go znacie. Jesteśmy również na portalu plxc.pl przez cały tydzień. Na blogu, przepraszam. Jesteśmy również na portal, właściwie to polecamy portal gamemusic.pl, bo oni są z naszymi tutaj współtwórcami tej audycji, mimo tego, że dzisiaj się nie udało połączyć z nimi, to myślę, że za tydzień już wszystko będzie tip-top, jak naprawimy i skreślimy ten cały sprzęt telefoniczny. No i o kimś zapomniałem? iTunes, podcasty dostępne. Subskrybujcie, będzie się wam ściągało na wasze urządzonka i będziecie mogli sobie w drodze na... Siłownię. Albo podczas biegania. Będzie słuchać naszych głupot i tylko frustracja będzie rosnąć jak u Patryka. Tak. Kto to ten Patryk? Nie wiem. Dis na niego. Jakiś nowy, wiesz? Świeżak. Świeżak. Dobrze. Do usłyszenia w takim razie. Za tydzień zostawiam was z pięknym utworem Nightcall i to tyle. Dobranoc. Dobrej nocy. W tym wypadku jest to oprogramowanie i Apple tym razem skupiło się na branży edukacyjnej. Na branży właściwie szkolnictwa licealnego, bo tutaj o uniwersytetach, chociaż to też jest po części, wrócił Zbigniew, tak właśnie wraca, jaki poważny, Jezu, nie chcecie wiedzieć skąd wrócił. Poker face, tak zwany, dobra. Ale słyszę, że tu mówimy o super korporacji Apple. Tak, słuchaj, no i teraz tak, rewolucja będzie z tego czy nie, bo... Bierzemy pod uwagę na razie tylko USA, ponieważ tak jak powiedziałeś, w teorii podręczniki są anglojęzyczne. A także no, na razie wydawcy szczególnie tutaj nas interesują. Wydawcy amerykańscy weszli w cały ten biznes. Mamy jakieś problemy techniczne? Nie, to jest po prostu telefon. Nie wiem, co dzisiaj telefony robią w studiu. Robią dziwne rzeczy. No ale dobrze, zaraz to zinstalujemy. No, ale tak jak mówiłem... Boże, Grzesiu. Rozproszyłem cię. Tak, rozproszyłem cię. Może to nie ja, to sprzęt. Miałem nawikę i mi rozproszyłeś. To może pójść muzykę. Nie, no bo zacząłeś bardzo dobrze, bardzo pięknie. Nie, no dobra, okej. To jest beka. Dobra. No, pójdź muzykę, odbierz telefon. Na razie muzyka i to jest jak z gniewa. Wjeżdżamy do tunelu.